haalt voor die jonge spitsen Tsigankov en Beshedin. Allebei spelend voor Dynamo Kiev. Ja, en dat is toch een andere kwaliteit hoor. Tsigankov 5 minuten geleden geweldige kans gekregen van zijn ploeggenoot Malinovski. Die bracht de bal bijna letterlijk naar hem toe. Hier jongen, schiet maar in. Maar Tsigankov miste de bal volledig. En daarom nog steeds 2-1 op het scorebord. Dus er zit spanning op deze wedstrijd. Het hoeft maar één keer verkeerd te gaan voor Oekraïne. En dan staat het 2-2. Dat zou voor Oranje weer goed nieuws zijn. Als deze twee ploegen ja, gelijk spelen tegen elkaar. Ook de aanhang van Noord-Macedonië weer tot leven gekust door die aansluitingstreffer van Alioski. Vanaf de strafschopstip dus 2-1. En ja, de beide landen spelen ook naar hun eigen aanhang. Dus geel speelt naar geel en rood speelt naar rood. Rood van Noord-Macedonië natuurlijk, het geel van Oekraïne. Dus wat dat betreft hebben we nog wel even te gaan. Terwijl er nu even een overlegmomentje is met scheidsrechter uit Argentinië, Rapanelli. Die heeft misschien iets gezien. En anders zijn VAR wel. Die wil natuurlijk alles goed doen, deze scheidsrechter uit Zuid-Amerika afkomstig. Het is voor het eerst overigens dat een Argentijn fluit op het EK. Allemaal maakt het onderdeel uit van een uitwisselingsproject. En ook over de tenues is nog wat te doen geweest bij zowel Oekraïne als Noord-Macedonië. De Russen waren het niet helemaal eens met de afbeelding van het land Oekraïne op de shirts van Oekraïne. En de afkorting MKD op het shirt van Noord-Macedonië. Nu kijken we even naar Rapalini die met gezwinde spoed gaat kijken naar het scherm. Heeft dus iets geconstateerd wat niet oké is. Na een vrije trap overleg nu ook met zijn Spaanse VAR. Dat gaat nog wel een tijdje duren, vermoed ik zo. We kijken nog even naar de herhaling. Er is, oh god, er is een vrije trap van Malinovski. En is die dan tegen een elleboog van een speler van Noord-Macedonië gekomen die in de muur stond in het eigen strafschopgebied? Dat zou dus een strafschop kunnen betekenen voor Oekraïne. Gaat Rapalini daarin mee, dan, ja, dan krijgt Oekraïne wel dé kans om de voorsprong te verruimen. Zo niet, dan blijft het nog spannend. Heel lang duurt dit overlegmoment. Rapalini kijkt en heeft gekeken. Gaat nu een strafschop geven voor Oekraïne. De kans dus voor Oekraïne om 3-1 te komen. Ja, en dan komt die plek mogelijk bij de laatste 16 wel heel erg dichtbij. Gele kaart zelfs nog. Hens dus voor Noord-Macedonië. Nauwelijks wat aan kon doen, krijgt de bal tegen de elleboog in de muur. En Oekraïne mag een strafschop nemen. Nu nog de stand 2-1 in minuut 83 bij Oekraïne, Noord-Macedonië. Maar Oekraïne is op het punt om een strafschop te nemen. In Europa en Noord-Amerika schiet het aardig op met het aantal volledig gevaccineerden. Maar andere werelddelen die blijven achter. Het wachten is op een vaccin dat op grote schaal kan worden toegepast. Veelbelovend op dat gebied is het Axton-vaccin dat nu getest wordt in onder meer Groningen. En daar kunnen er straks wellicht zo'n 1 miljard van worden gemaakt per jaar. Ik spreek erover met Go van Dam, projectleider van het onderzoek UMC in Groningen. Hele goedemiddag, meneer Van Dam. Goedemiddag. Ja, allereerst, hoe is dat Amerikaanse vaccin? Want dat is het in het UMC Groningen terechtgekomen. Ja, we hadden met het bedrijf in een hele andere setting op het gebied van kankeronderzoek al eerdere contacten, 3-4 jaar geleden, waarin ze hun platformtechnologie gebruiken. En toen COVID vorig jaar maart, april kwam, hebben ze dat heel makkelijk om kunnen zetten. Ja, en wij waren een vertrouwde partner. Daarbij is het ook zo dat Nederland, wat vaak wel eens onbekend is, een hele goede reputatie heeft op het gebied van biomedische technologie. We staan zelfs nummer 3 in de wereld. Een stabiele bevolking, goede infrastructuur, ja, een hoog technologisch gehalte. Dus die rekensom was snel gemaakt en zo kwamen ze dus bij ons uit. Ja, dus u bent bezig met het testen van een nieuw vaccin. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar het is ook in een periode waarin we al 4 werkende vaccins hebben. Is dit vaccin echt zo nodig? Ja, de discussies zijn natuurlijk de afgelopen weken met de G7 daar ook al om geweest. Wij werken ook met de World Health Organization nauw samen. Wat het probleem is, ja, de rijke landen die hebben misschien nu wel de schaapjes op het droge. Maar helaas de armere landen, low-income countries, daar zit een groot probleem. En die vaccins die er nu zijn, die worden natuurlijk breed uit ingezet, maar daar zijn toch wel wat problemen mee. Ik noem dan maar een productiecapaciteit. We hebben ook de problemen met de diverse productiecapaciteit bijvoorbeeld in andere landen gezien. Daarbij is het ook zo dat een van de vaccins, en dan heb ik het over Pfizer en Moderna, ja, dat moet ook onder bepaalde omstandigheden getransporteerd worden. Bij min 80. Die moet ook opgeslagen worden bij min 80. Nou, je gaat er maar aan staan. Als je in lage low-income countries, de armere landen, dat moet gaan realiseren. En dan ook nog eens in moeilijk toegankelijke gebieden. Ik noem maar de Amazone, Afrika. dit soort vaccins die bij min 80 moeten worden bewaard, om die uit te gaan delen. En het Axton-vaccin is dan een stuk praktischer? Ja, tweeërlei. Het is, eerst is dat de productiecapaciteit heel makkelijk is. Dat wil zeggen, hè, relatief makkelijk. Men heeft nu in het laatste kwartaal al 250 miljoen vaccins klaarstaan. Die kunnen natuurlijk nog niet uitgegeven worden. De reden voor is dat we eerst wetenschappelijk onderzoek nog moeten afronden. Daar zijn we druk mee gaande. En de andere reden is dat het zo stabiel is dat je dit 3-4 weken op je bureau kunt laten staan, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk net als de paracetamol thuis. Dat maakt dat de transportcapaciteit enorm vergroot wordt. Je hebt niet speciale grote transportvliegtuigen nodig op min 80. Je hoeft het niet op te slaan in grote opslaghallen van min 80. Het lijkt daarbij ook nog eens dat je met één voldoende bescherming kunt bieden. Daar zijn we echt met die data komende weken. Komen die naar buiten? Ja, dan ben je een stuk verder. Vooral als je de armere landen, waar de infrastructuur vrij matig is, over het algemeen, dan wil je eigenlijk af met een vaccin wat makkelijk te bewaren is en ook nog maar eenmalig toegediend hoeft te worden. Vandaar dat dit Axton-vaccin zo veelbelovend is. En vandaar ook dat de World Health Organization interesse in dit vaccin heeft om door te ontwikkelen. Ja, want hoeveel vaccins zijn er eigenlijk nog nodig op de hele wereld? Hele grote vraag. Nou ja, we zitten hier met 17 miljard mensen. En als je kijkt over de vaccinatierate, dat is ook breed uitgemeten in de media, dan zitten we in de westerse landen, gaan we de goede kant op. Maar Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Afrika, daar is het onder de 2%. Ja, dan ben je er niet. En wat je dus ook ziet, en ik ben geen viroloog en ik ben ook geen virusexpert. Maar we weten wel dat als je niet de hele wereld in een voldoende tempo meevaccineert, dat je ook varianten dat er varianten zich kunnen ontwikkelen waar de andere vaccins geen bescherming toe bieden. Dus je wilt, snelheid is geboden, daar komt het op neer. Nou kwam vandaag het nieuws van CureVac, het Duitse vaccin waar we veel van verwachten. Dat blijkt maar voor 47% effectief en de minimale grens is 50%. Schrikt u daarvan? Ja. Klopt. Dat is een tegenvaller. Ja, het blijft, ja, dat is een tegenvaller. Hè. En realiseert u zich wel, er worden op het moment in de wereldwijd zo'n 250 tot 280 vaccins in verschillende fases ontwikkeld. Wij behoren tot de 10 vaccins die door de World Health Organization als potentieel de volgende vaccins om uitgerold te worden over de wereld. Uiteindelijk moet je nog altijd bewijzen dat die veiligheid en die bescherming er is. Als je vergelijkt met Pfizer, groter dan 94%. Simpelweg moet dat aangetoond worden voordat je verder kunt gaan. En voor het Axton-vaccin geldt, net als bij alle andere vaccins, die moet de toets der kritiek nog doorstaan. De fase 1, dat noemen wij veiligheidsstudies, zien er heel goed uit. We meten daarin ook de afweer. Daar hebben we de eerste gegevens van binnen. Dat ziet er ook goed uit. Maar dat zijn nog maar hele kleine studies. En de effectiviteit zullen we de komende maanden in fase 2 en fase 3 studies moeten aantonen voordat we dat wereldwijd kunnen. Kunt u een kleine indicatie geven nog tot slot wanneer we dat dan kunnen gaan gebruiken als het allemaal goed gaat? Ja, dat hangt heel erg af van of we een placebo moeten gebruiken van de regulerende instanties. Dan heb ik het over de EMA. Als dat wel zo is, dan heb je echt al 30 tot bijna 40.000 deelnemers nodig om dat te kunnen aantonen. Is dat niet zo, dan kun je met veel kleinere groepen toe. En dan ben je eind van dit jaar, begin volgend jaar, ben je klaar om echt per kwartaal 250 miljoen vaccins uit te kunnen delen. Ik dank u hartelijk. Go van Dam, projectleider van het vaccinonderzoek in Groningen. En veel succes. Eén vandaag. Ja, we gaan weer eventjes naar voetbal. Chris Wobbe, nog even kort erin gegaan. Nee, die is er niet ingegaan. Malinovski schoot hard tegen Dimitrievski op. Geweldige redding opnieuw van de doelman van Noord-Macedonië. Daardoor in de slotfase dit duel nog steeds maar 2-1. Een gelijkmaker zou voor Oranje heel lekker zijn in Noord-Macedonië in balbezit. 2-1 dus in de slotfase bij Oekraïne-Noord-Macedonië in Boekarest. En het verkeer, Jolande van der Velden. Bij elkaar 120 kilometer file. De meeste files zo'n beetje rondom Rotterdam. Maar ook in Zeeland vertraging. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op Bergen-op-Zoom. Tussen Afrit Schravenpolder en Afrit Kruiningen 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Feit of fictie? Ja, Lammert, over van die rubberen strips onder je auto. Ja, ik heb ze niet. Heb jij ze? Nee. Nee. Nou, er stond een artikel over zo'n rubberen bandje onder de auto op de site van het AD. En verschillende lezers stuurden ingezonden brieven in dat zo'n bandje echt helpt tegen wagenziekte. Wow, dat klinkt als een wonderstrip. Ja, dat dacht ik dus ook. Dus we zijn gaan bellen of dat daadwerkelijk klopt. Eerst met Jos van de Drift, de auto-expert bij de ANWB. Want wat is nou eigenlijk de originele functie van zo'n rubberen strip? Mensen kunnen wel eens gevoelig zijn voor schokjes, wat misschien ook afhankelijk van de kleding die ze dragen of van de weersomstandigheden, ook wel soms auto gerelateerd. En deze strip voert die statische elektriciteit af. Ja, om schokjes te voorkomen dus. Ja, inderdaad. Maar nieuwere auto's die hebben dat helemaal niet meer nodig, want dat zit gewoon ingebouwd in de auto. Alleen veel mensen zeggen dat zo'n stukje rubber ook echt helpt tegen wagenziekte. Nou, hoe wagenziekte, of beter gezegd bewegingsziekte, werkt, dat vertelt Paula Heijnen, evenwichtsexpert. Bewegingsziekte ontstaat als je niet meer goed voelt waar de zwaartekracht is. Of als je niet goed kunt voelen of je zelf beweegt of je omgeving. Of als je niet goed kunt zien waar je naartoe beweegt. En de beweging dus ook heel anders is dan wat je verwacht. Mijn moeder zei altijd tegen mij, je moet goed naar buiten kijken. Ja, helpt. Maar dat is toch lastig voor kinderen en zeker voor honden. Maar ja, Jos van de Drift van de ANWB. Die statische elektriciteit kan een bepaald effect hebben op je zintuig en dan met name je evenwichtsorgaan. En nou, er zijn inderdaad voorbeelden vanuit de praktijk dat mens en dier er baat bij kunnen hebben. En heb je er baat bij, dan helpt het gewoon. Maar het is niet dé specifieke oplossing. Het is een soort positief bijeffect, zou je kunnen zeggen. Ja, voorbeelden uit de praktijk. Baat het niet, schaadt het niet. Ik ben nog niet echt overtuigd. Dus we belden ook met KNO-epidemioloog Inge Stegeman. Zij volgt deze wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet. En volgens haar is er nul wetenschappelijk bewijs te vinden dat statische elektriciteit invloed heeft op het evenwichtsorgaan. Ook belde ik met KNO-arts van het Maastricht UMC, Remo van den Berg. En hij is heel duidelijk. Kijk, we weten natuurlijk nog niet alles van het menselijk lichaam, hè? Maar de kans dat de statische elektriciteit iets daarmee te maken heeft is veel, veel kleiner dan dat we gewoon naar een placebo-effect kijken. Placebo-effect. En die wagenzieke honden dan? Worden die ook beter door placebo? Ja, het stond inderdaad in het AD dat de honden er echt baat bij hadden van die lezers. Maar dat wijt Van den Berg eerder aan toeval dan aan het doen van slecht onderzoek. Want, zegt hij, als mensen iets in hun hoofd hebben, dan zoeken we ook snel naar zaken die dat bevestigen. Nou, tot slot heeft de KNO-arts nog een advies paraat. Goed te doen is dat je altijd hetzelfde stukje gaat rijden. Hopelijk met dezelfde weersomstandigheden en vaak remmen en doen. Dat kan natuurlijk bijna niet, maar ongeveer hetzelfde stukje rijden. En dan eens kijken hoe de hond reageert met en zonder strip. Heel vaak achter elkaar. En dan moet je kijken hoe vaak wordt hij ziek met strip en hoe vaak wordt hij ziek zonder strip. En dan met elkaar vergelijken. Maar ik vermoed niet dat de meeste baasjes dat hebben gedaan. Een gat in de wetenschappelijke markt dus. Maar ja. Lammert, feit of fictie? Is dat ik geen hond heb, anders had ik het meteen gedaan. Maar dat zo'n rubberen strip de statische elektriciteit in de auto kan verminderen, dat klopt. Maar of dat dan weer effect heeft op het evenwichtsorgaan van mens of dier, dat is nog nooit aangetoond. Fictie dus. Dankjewel. Minstens 2 miljoen vrouwen hebben op het werk te maken met seksuele intimidatie, fysiek of verbaal. Vakbond CNV hield een enquête en begint meteen met een campagne genaamd hashtag over de grens. Wat te doen aan onveilige situaties op de werkvloer? Laura Adair werkt aan het tegengaan van straatintimidatie en intimidatie op de werkvloer met haar organisatie Fairspace. Hele goedemiddag. Ja, hallo. Hallo, fijn dat u er bent. Ik ga even snel terug naar Lammert, want wat zijn de belangrijkste uitkomsten op een rij van het onderzoek? Nou, bijna 1 op de 3 vrouwen heeft te maken gehad met een aanranding of andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. En bijna 2 op de 3 vrouwen werd geconfronteerd met gesis, seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden of andere seksuele getinte taal. En bij mannen is dit nog geen 1 op de 5. Ja, een groot verschil dus. Mevrouw Adair, schrok u van de uitkomsten van de CNV-enquête? Nou, wij schokken er zelf niet meer van, want we zijn natuurlijk kend met dit probleem. Maar de cijfers zijn wel schokkend, want ze geven aan dat de werkvloer dus bij lange na niet veilig is voor vrouwen in Nederland. En ja, het zijn inderdaad schokkende cijfers, maar ik begrijp ook dat eigenlijk heel veel vrouwen die situaties niet melden waarin ze zitten op hun werk. Snapt u dat? Ja, dat snap ik wel. Omdat je natuurlijk op de werkvloer, je wilt graag je baan behouden. Hè? Het gaat om financiële zekerheid. Je werkt misschien ergens waar je al heel lang naartoe hebt gewerkt. Het gaat om je carrière. Die wil je niet op het spel zetten door melding te maken van dit gedrag. Ja, dus dat maakt het eigenlijk nog moeilijker, hè? Die machtsverhoudingen ook die daar allemaal spelen. Okay, ja. Nu helpt u werkgevers om te zorgen dat de werkplek veiliger wordt. Wat is het eerste dat u doet als u ergens binnenkomt? Nou, we vinden het sowieso belangrijk dat werkgevers een onderzoek doen naar de sociale veiligheid in de organisatie. Meestal als ze bij ons komen is dat al gedaan, want dan komen ze bij ons op basis van uitslagen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Maar het is in ieder geval belangrijk om in kaart te brengen wat er gebeurt op die werkvloer. En is er dan ook een verschil?